Thank you.

Halló, ti mindig várjátok a sort, vagy már sorba vagytok? Én már itt volt, azt hittem, hogy már vissza jöttök. Akkor én még itt vagyok, fent vagyok már akkor, azt hittem, hogy már az autónál voltam már 4:12-kor. De azóta, hogy már 10:30-kor van akkor. Na mindegy, akkor elmegyek a... Behívták? Behívták mostan? Mennyien vannak előtte? Látom, hogyha ilyen tenhóba haladtok, a két óra, hogy nem lesz, akkor már nyugodtan behetek már Szabadkára a főiskolába is, ha 4 óra után. Azzal tudok, van annyi pénz nálam épp, hogy kifussa a buszom, busz annyiba fog kerülni nekem a hazaút, mint ahol még vettem volna oda-vissza jegyet. Kb. Ugyanannyi lesz, 50 dinára lesz épp, hogy kevesebb. Na. Majd eldöntöm még. Itt veszem meg, így. Na. Molimo kasira da otvori kasu broj 4. Molimo kasira da otvori kasu broj 6. Molimo kasira da otvori kasu broj 4. Molimo kasira da otvori kasu broj 4. Yeah.